Amani ya Mungu yaone mpenzi msikilizaji, ni matumaini yangu kuwa umeshinda salama salimini. Karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wake. Akademia ya Kirundi yatolea wito wa kutekeleza jukumu kumradi Akademia ya Kirundi yatolea wito wa kutekeleza jukumu lake kikamilifu katika kudhibiti lugha hiyo. Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Bujumbura wanasema Ijumaa hii kunapoadhimishwa siku ya kimataifa ya lugha mama, masoko na maduka ndani ya manispaa ya Bujumbura yapaswa kuwa na njia za magari ya zimamoto, meya wa jiji la Bujumbura alisema. Baadhi ya wakulima wa mkoa wa Gitega wanalalamika wakisema kuwa bado hawajapata mbolea ya viwandani wakati tayari wameilipia. Kuna hayo bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Eric Uima anaongoza mitambo, mimi ni Clovis Niyonkuru, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Waandishi wa lugha mama Kirundi unaoonekana katika maeneo mbalimbali ya umma ndani ya manispaa ya Bujumbura unakuwa na hitilafu au makosa mengi. Wakati tarehe 21 kila mwaka huadhimishwa siku ya kimataifa ya lugha mama, baadhi ya wakazi wa mjini Bujumbura waliozungumza na mwandishi wetu katika tarafa Mukaza wanajulisha kuwa hawajali kuhusu makosa yanayohusiana hasa na waandishi wa lugha hiyo. Hata hivyo, wanathibitisha kwamba makosa hayo yawe ya maandishi au ya kimatamshi yanazorotesha utamaduni wa Burundi. Unatoa wito kwa Akademia ya Kirundi kutekeleza jukumu lake kikamilifu katika kudhibiti lugha hiyo. Nalo soko la Luvumera linalopatikana ndani ya manispaa ya Bujumbura tarafani Mukaza lina njia moja tu ambamo magari ya zimamoto yanaweza kupitia. Hata hivyo, wawakilishi wa soko hilo wanasema kuwa tayari kukabiliana na ajali za moto. Wanunuzi katika soko hilo wanaitaka manispaa ya Bujumbura kuongeza njia nyingine ili kuimarisha usalama wa soko. Masoko na maduka ndani ya manispaa ya Bujumbura yanapaswa kuwa na njia za magari ya zimamoto na kamera za uchunguzi. Hayo yameibuka katika kikao cha jioni ya Alhamisi hiyo kilichoandaliwa na meya wa jiji la Bujumbura kwa wawakilishi wa masoko na maduka yaliyoko katika mji mkuu huo wa kiuchumi. Kikao hicho kiliendeshwa ili kujadili mapambano dhidi ya moto ulioshuhudiwa siku za hivi karibuni, kama mfano duka maarufu Galerie Dico lililoungua tarehe 19 Februari mwaka huu, ambapo palitokea hasara isiyojulikana hadi sasa. Jimmy Hatungimana, meya wa jiji la Bujumbura, anatoa wito kwa wawakilishi wa masoko na maduka kuheshimu maagizo na kujihusisha na bima ili kupata fidia kipindi moto unapozuka. Jimmy Hatungimana anatafsiriwa na mwenzetu Alexi Ndaiseng. Twumvikanye yuko amasoko yose canke amagaleri ko twadufise ama detecteur Tumekubaliana kuwa maduka na masoko lazima yawe na vifaa vya kuzimia moto. Aidha, magari ya zima moto lazima yaende kwa urahisi. Ninachopendekeza bado ni kufanya kamera za uchunguzi zipatikane ili kuweza kupata asili ya moto. Pia tulikubaliana kuwa masoko na mahala lazima yalindwe na walinzi kabla ya moto kujulikana. Tunapanga safari kwa masoko yote ili kuangalia ikiwa umefuata maagizo, na mkosaji atakayetambuliwa atakabidhi funguo za soko moja kwa moja. Na pia tunataka kutatua tatizo la uhaba wa maji kwenye masoko kwa kukimbilia kuchimba visima. Lazima nyumba zenu ziwekewe bima. Kamwe hatutampa mkataba mtu ambaye hajachukua bima. Inzu yawe ili asure wewe ufise galeri batagomba kuja Naam, Jimmy Hatungimana, meya wa jiji la Bujumbura, alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Alexi Ndaisenga. Tangu miaka ya 2000 hadi sasa inakuwa mara ya kwanza ambapo Burundi imekaribisha idadi kubwa ya wakimbizi katika muda wa chini ya wiki moja. Hiyo ni baada ya kupokea wakimbizi wa Kongo waliosajiliwa hadi Jumatano hii ambao wanafikia zaidi ya 30,000 wanaojumuisha zaidi ya familia 6,000. Alibainisha Jumatano hiyo Mkanga Brigitte Eno, mwakilishi wa shirika HCN nchini Burundi, wakati wa mkutano wa wadau katika usimamizi wa wakimbizi. Mkanga Brigitte Eno alitoa wito kwa washirika wote kusaidia shirika hilo kwa kutoa ufumbuzi wa mahitaji ya wakimbizi hao. Nao baadhi wa bunge wanatoa wito kwa Benki Kuu ya Burundi kufanya kila iwezalo kuhakikisha uthabiti wa bei. Hilo limekuja wakati kuna mzunguko mkubwa wa fedha kati ya idadi ya watu ambayo huongeza mfumuko wa bei. Wabunge hao badala yake wanaomba kurejea kwa huduma za benki ili mzunguko huo ufanyike kidijitali. Waliyasema hayo Jumatano hiyo katika baraza la bunge wakati kamati inayosimamia fedha ilipokuwa ikiwasilisha ripoti kuhusu shughuli za Benki Kuu kwa mwaka wa kifedha wa 2023. Punde tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Isanganiro. Namo, na sasa tufungue ukurasa wa kilimo. Baadhi ya wakulima wa mkoa wa Gitega wanalalamika kuwa bado hawajapata mbolea ya viwandani ili waweze kupanda maharagwe ya msimu wa kilimo B, huku wakidai kuwa msimu huo wa kilimo unakaribia kumkamilika. Wanaomba kuhudumiwa mbolea hiyo haraka iwezekanavyo, ingawa walikuwa tayari wameilipia. Mbali na hayo, wanataka pia sambazwe bila upendelevu na iuzwe kama bidhaa nyingine, huku serikali kipanga bei pekee ili watu wainunue popote wapendapo na wakati wote watakao. Oscar Wikunda, afisa mazingira kilimo na ufugaji mkoani Gitega, anafahamisha kuwa usambazaji wa mbolea hiyo ya viwandani mkoani humo unaendeshwa vizuri na utaendelea hata wiki ijayo. Kutoka mkoani Gitega, Jehari Nibigira anayo ripoti kamili. Wakulima tuliokuta eneo la Kumasanga Nzira kunakotolewa mbolea ya kizungu ni katika tarafa na mkoa wa Kitega wasema baadhi yao wanamaliza siku 4 na zaidi wakija kutafuta mbolea hiyo bila kuipata, ama kutokana na kuwa hawajapanda maharagwe ambapo muda wa kuyapanda wazidi kuyoyoma. Wanayo hofu kwamba huenda mvua itakatika kabla ya maharagwe watakayoyapanda kukoma. Ndio maana sasa waomba wapewe mbolea ya kizungu wiki hii au wiki ijayo, kwa maana walikwisha lipa pesa za ununuzi na kuwa pesa hizo hawawezi zirudishiwa, ili basi wanunue mbolea ya kizungu ya magendo kwa bei kubwa. Mbali na hayo, walani jambo kwamba mbolea hiyo inapopatikana yatolewa kiupendelevu, hapa watu wenye uwezo wakipewa mifuko kadhaa hadi mifuko 50 kwa mtu mmoja, ambapo wakulima uwezo mdogo wao wanakosa. Waomba sasa hata hao wakulima wa uwezo mdogo wapewe na wao kiwango chao kidogo cha mbolea ya kizungu hiyo. Hao yakiarifiwa, wawataka wahusika na sekta ya mbolea ya kizungu watangaze kuwepo kwa mbolea husika wakati inapatikana, tena wapange kalenda ya ugavi wake ili kukomesha hali ya miaka kadhaa ya nenda rudi pasina hata hivyo kufanikiwa. Hatimaye waomba serikali ibadili namna ya ugavi wa mbolea ya kizungu ili iuzwe kama bidhaa nyingine zote, lakini serikali kipanga tu bei yake. Na hapa waeleza kwamba raia atainunua muda wote atakao, tena kulingana na uwezo wake, na hii ikiwa ni njia ya kuepukana na mchoko wanaopata na muda mrefu wanaotumia wakitafuta mbolea ya kizungu. Kwa upande wake, kiongozi wa ofisi ya mazingira, ukulima na ufugaji mkoani Gitega, bwana Oscar Wikunze, asema ugavi wa mbolea ya kizungu waendeshwa vema mkoani huko kote, na tena kuwa utaende lea hata wiki ijayo. Kutoa Itega, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Naam, shukrani kwako Jehali Nibigira. Muziki unaweza kuwasaidia vijana ambao wamemaliza masomo ya chuo kikuu bila kufanya kazi inayoendana na yale waliojifunza katika chuo kikuu. Ushuhuda wa waimbaji wa klabu ijulikanayo Legimo Music ambao walipendelea kujihusisha na taaluma ya muziki baada ya masomo yao katika vitivo vya uhandisi na sayansi ya siasa. Wanaeleza kuwa kutokana na taaluma hiyo waliweza kuajiri vijana wengine ambao kwa sasa wanatunzwa na taaluma hiyo. Wanataka vijana wengine waliomaliza masomo yao wasikae kitako, badala yake wajihusishe na taaluma mbalimbali. Tumesikilize Donasie Bazishaka maarufu Mr. Polite, ni kiongozi wa klabu hiyo, alikuwa akihojiwa na mwenzetu Jamalivia Ngenda Kuma. Naweza nikajulisha watu ambao kwa natusikiliza, Legimo ilianzia mwa chuo kikuu cha inchi, wakati mimi tulikutana na rafiki yangu Ene Blaze. Wakati tulikuwa tunasoma huko tukaona kwamba vya chuo inaenda kumalizika, tukasema je, hapo inje tutaishiaje na tunaona serikali kazi sio mingi. Yani tukaamua kujenga hiki kitu kinaitwa Legimo Music ili iwe njia ya kusaka pesa baada ya shule. Na baada ya shule mlipoanzisha kundi hili, je, mwanzo ilikuwa vipi? Mwanzo vilikuwa vigumu sana, kuwa si tulikuwa tunajitafuta, tulikuwa hatuna vifaa vya kufanya muziki, tulikuwa hatuna chochote, ila tu pole pole ndio mwendo tulivumilia, tukashindilia mpaka leo watu wanatuona tuko hivi. Na kwa sasa mkilinganisha na mlipoanzia, vifaa haliko vipi? Leo kabisa naweza nikasema mambo manjonjo, akuwa na hapa tunapoongelea umetukuta kwa place ya Legimo Music Restaurant Bar, ambayo ni matunda ya kazi tuliyofanya miaka 13 iliyopita. Na hivi Legimo Music hatuwezi tukasema tena hatuna vyombo. Hivi Mungu alishabariki, tuna bar, tuna sound system, tuna vifaa vingi sana ambavyo vinaweza kutusaidia kufanya hii kazi yetu. Na kwa upande wa familia yao, kwenu binafsi, kazi hii iliweza kuwanufaisha kivipi kwa maendeleo? Naweza nikasema kabisa hii ni kazi nzuri kwa familia, families zinaishi freshi, kuwa huyu muziki ukipiga, si tunafanya live music. Ukipiga muziki maana yake ni pesa zinaingia. Pesa ziki ingia hapo, unasikia kwa familia, watoto na walipia shule wanasoma freshi, chakula unahemea. Naweza nikakwambia hiki kikundi hivi kina watumishi zaidi ya 30. Maana yake unasikia ya kwamba wengi walishapata kazi kwa hiki kikundi. Sio kwa mafamilia yetu tu, kuna mafamilia mengine kwa wafanyakazi wa Legimo Music ambao anaokolewa na mavuno ambao wanavuna kwa hiki kikundi cha muziki Legimo Music. Kuna vijana ambao wana vipaji wanaosalia nyumbani bila kuchapa kazi wakati ambapo wamehitimisha shule hususan chuo kikuu. Vijana hao unaweza kwa washauri nini? Wasijichanganye, waelevuke, waache kunja mikono. Wajue kwamba elimu ni bahari, masomo haweza kamaliza. Kuna wezi kamaliza masomo ya shule na masomo ya dunia anakusubiri. Asiyefunzwa na dunia anaweza akafunzwa na vitu vingine. Waache kudinda kungoja yote serikali itawapatia kazi, na wakati serikali tuko wengi, kama muda wako ujafika, elevuka. Kuna ambacho Mungu aliumba na wewe. Ukijikuta na kipaji, amsha hicho kipaji. Tazama jinsi unaweza kuanza kusaka pesa kupitia hicho kipaji. Namo, Mr. Polite, kiongozi wa klabu Legimo Music, alikuwa kihojiwa na mwenzetu Jamalivia Ngenda Kuman. Awamu ya kwanza ya muradi wa leli kutoka Uvinza nchini Tanzania hadi Kindu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaanzia Uvinza hadi Musongati. Awamu hiyo itakamilika kwa muda wa miezi 72. Reli hiyo inajengwa na makampuni mawili ya Kichina ambayo ni Krejese na Seredese. Mhandisi Machibia Masanja, mwakilishi wa mradi wa ujenzi wa sehemu ya barabara hiyo, anasema kuwa utakuwa na manufaa makubwa katika kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili, pamoja na kuwasaidia wananchi wao kuzunguka pamoja na kufanya biashara kwa kutumia muda mfupi na rasilimali kidogo. Alisema hayo Alhamisi hiyo katika mkutano na wataalamu uliojumuisha nchi ya Burundi na Tanzania pamoja na viongozi mbalimbali wa mkoa wa Makamba ili kuelezea kuhusu mradi huo. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, ndipo tunamalizia taarifa ya habari tuliyokuwa tumekuandalia. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe uliyetega sikio sikivu. Nimshukuru pia Eric Uimana aliyetuunganisha kimitambo, aliyekusomea ni mimi Clovis Niyonkuru, nikutakie kila la fanaka, kwaheri.